és így sejzel a bolygón! Szerintem az egész életom bolygó. Nélkül a ritka a világ életemben az élet. Nem azért, mert olyan csodálatos, hanem azért, mert egy nem kiválatos dolog. Minden élő lény egy.